برگ سبز، برنامه شماره 127. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست، گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست، تاریش در آبه امید سمری هست. آن دل که پریشان شود از ناله بلبل در دامنش آویز که با وی خبری هست. منم که از غم محرومیم جدایی نیست، منم که از غم محرومیم جدایی نیست، میانه من و امید آشنایی نیست. از آن به درد دیگر هر زمان گرفتارم که شیوه های تو را با هم آشنایی نیست. Thank you. گر باد شوم بر تو وزیدن نگذارم، بر حسن شوم روی تو دیدن نگذارم. این رسم قدیم است که در گلشن مقصود بر خاک بریزد گل و چیدن نگذارم. این رسم قدیم است که در گلشن مقصود بر خاک بریزد گل و چیدن نگذارم. ای خوشا که قدم در ره می خواب زدن جانا، خوشا که قدم در ره می خواب زدند، بوسه دادن نبه بوسه دادن لبه شاهد و پیمان زدن زن مانو. Thank you. من گل باد کشان را کین غا پشت فا پشت فا بر فلک همت مردان زدن پشت پا بر فلک همت مردان زدن روی مانو حبیب من جانم که به کار که به کام دل ما خنده مستانه زدن جان واق جان آی جانم آمد به لب امروز جانم آمد به لب امروز مگر یاران دوش قده باده بیاره قده باده بیاره لب جانان زدن باز در آن کو گذری یافتی باز در آن کو گذری یافتیم، بر درش از کعبه دری یافتیم. پیش گدایان سر کوی دوست، ملک جهان مختصری یافتیم. جان و سر و دیده چه داریم دوست، جان و سر و دیده چه داریم دوست، از همه چون دوستتری یافتیم. گرچه گداییم و کم از خاک راه، گرچه گداییم و کم از خاک راه، بر سر خاکی گوهری یافتیم. این همه اکسیر سعادت کمال، این همه اکسیر سعادت کمال، از طلب خاک دری یافتیم. زیبد که درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 127 بود که با شرکت آقایان محجوبی، بدیعی، جلیل شهناز، ایرج و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، عرفی، فروغی بسطامی، کمال خوجند و عراقی.